Naam. Aya inofuatia hapo mbele ambayo ni aya nambari 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hal fi dhalika qasam lidhi hijr. Hal fi dhalika qasam lidhi hijr. Naam. Nini maana yake? Maana yake ni kwamba hal hii ni adatu istifhamia. Yaani kiingia sehemu na maana ni alama ya kuuliza. Hal ye. Hal ye. Fi dhalika katika hayo, yani katika haya. Yepi aya wal fajr wa layali al-ashr wa shafi wal watr wal layli idha fi dhalika katika haya. Hal ye. Fi dhalika katika haya. Qasam yani kiapo. Lidhi hijri yuko mwenye akili. Hijri kwa maana lidhi hijri bi maana amefasiri shekhe lidhi aql na hii ni tafsiri ambayo amefasiri na zuoni. Lidhi aqli yuko mwenye akili. Sasa nini hasa kilichokusudiwa? Kilichokusudiwa Allah ameapa wal fajr wa layali al-ashr wa shafi wal watr wa layli idha yasr. Hivyo nyinyi viapo hivi vyote, basi hakuna mtu ambaye mwenye akili akaogopa akapata hofu. Hakuna hivyo. Allah kaapa kote huko, we hata hujashtuka kabisa, hata huna akili, haijakujia akili ya kupata ile hofu kwamba bana kumbe sala alfajiri ukikosa na hivi na hivi na hivi. No, lidhi hijri, basi hakuna basi mwenye akili katika viapo vyote hivi, mambo yote yalotajwa hapa. Hal fi dhalika, je, hakuna au yupo katika hayo yaliyotajwa? Kasamu mkiapo, lidhi hijri, mwenye akili akawa mwenye kuogopa, akawa ni mwenye kuhofu katika kiapo hichi, viapo hivi vilivyotajwa. Kwa hiyo aya hii inakuja sasa kuwashtua watu, kama kushtuliwa hivi, bwana, viapo vikubwa hivi. Kwa hiyo iko haja kwamba sasa mtu apitie akili, aogope na ahofu kuhusu vya. Sasa hakuna mtu namna hiyo. Hal fi dhalika, je, basi katika haya yupo ambaye katika samu katika kiapo, lidhi hijiri, mwenye akili akawa anaogopa akamhofu Allah? Aya nambari 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala sasa anaanza kusimulia habari ya masaibu mbalimbali yaliokuwa yamewapita watu waliopita huko nyuma. Naam. Alam tara kaifa faala rabbuka bi'adi iramadhati al-imadi. Na aya zinaendelea. Alam tara, je, hukuona wewe? Kaifa yani is vipi, namna gani? Faala rabbuka bi'adi, mula wako alivyowafanya bi'adi hawa watu wa Adi. Alam tara, je, hukuona? Alam tara, je, hukuona? Kaifa, namna gani? Jinsi vipi ambavyo faala rabbuka amewafanya mula wako nani? Biadi, watu hawa wa kabila la Adi. Je, umeona? Alam tara kaifa faala rabbuka biadi, je, umeona jinsi mula wako alivyowafanya watu wa Adi? Hapa kuna hii, kama nilivyosema mwanzo, ni al-istifham. Sasa istifhamu hii ina maana gani? Anasema Sheikh Uthaymeen kwamba istifhamu hii imekuja kwa lengo la an-nadhar ila ma fa'ala haula'i, uangalie yale yaliyofanywa na mola wako kwa watu hawa, ili yuradu biha al-i'tibar, yapatikaniwe mazingatio. Kwa hapa hal alam tara, kwa ina maana ili utazame, ili ipatikaniwe yale mazingatio, kwa nini ikawa hivyo. Lakini pamoja na hivyo, wanasema shekhe, alkhitabu huna likulli man yuwajjahu ilayhi alkhitab hadha alkitab, alosemezo hapa alam tara ni yoyote yule ambaye kitabu hichi kinamhusu, bi maana Qur'an al-Karim. Madamu wewe ni Muislam, basi naam, alam tara, wewe inakuhusu. Ni kwamba wahum albasharu kulluhum, anasema bali hata ni kwamba viumbe wote, waljinnu aidan, na vile vile hata majini alam tara je kukuona hata majini na husu kitabu hii alam tara ayuha al-khatib je kukuona ewe mwenye kusemezwa kaifa jinsi faala rabbuka bi'adi mula wako alivuafanya watu hawa waadi aliwafanya nini ukumbele utaona kwamba Allah subhana wa ta'ala hakuwa katika sura hii ameelezea kwa upana kwamba aliwafanya nini isipokuwa ikaja tu jumla jamala katika hali ambayo fasabba alayhi wa sallam al-adhab al-muhim hapa pana mambo matatu kabla hatujaenda mbele la kwanza hawa akina ad manhum ni nani mpaka Allah anakuuliza alam tara je kuona kaifa faala rabbuka jinsi mula wako alivyowatenda amewatenda watu wa ad ni nani hawa kina ad na kwa maana hiyo ukitaka kujua kwamba wamefanywaje basi wajue hawa ni akina nani ni vizuri mtu ajue ule undani wa ile story yenyewe inawezekana ikawa mtu unamkuta mtu anampiga mtu kweli kweli piga anampiga anampiga ah anamuonea bwana lakini sasa ujue kwamba huyu kwa nini anapigwa kumbe kibaka bwana shawaliza watu pale msikitini viatu na nini kwa hiyo wanamchangia kweli kweli pale si ndio yule aloiba vile sasa lazima ujue usiingie tu basi hawa wanamuonea sio na hivi na hivi sasa wajue hawa kina hadi ni nani na walikuwa na sifa gani na halafu ala amewatenda nini amewashughulikia vipi kwa mujibu wa tafsiri ya Ibn Uthaymeen yeye akasema Watu wa Ad ni kabilatun maarufatun fi junubi al-Jazair al-Arabia. Ni kabila ambalo lilikuwa ni lenye kujulikana, lafahamika katika sehemu ya kusini ya bara la Uarabu. Lakini ukija katika historia kwa undani kabisa, watu wa Ad ni watu ambao wamechukua nafasi ya tano katika ile generation baada ya Nabii Nuhu alayhi salam. Nuhu alayhi salam kikaja kizazi, kikaja kizazi, kikaja kizazi, kikaja kizazi sasa ndo hawa watu Ad. Kizazi kilichokuja baada ya Nuhu kinaitwa Sam. Sam wakazaa kizazi kinaitwa Aus. Aus wakazaa kizazi kinaitwa Iram. Iram wakazaa kizazi kinaitwa Ad. Kwa hivyo ni generation kutoka Nuhu ni generation ya tano. Ni watu hawa wanaitwa watu wa Adi. Na watu hawa geographical position kama alivyosema Ibn Uthaymeen, lakini Ibn Kathir rahimahullah akawa ameeleza vizuri zaidi, anasema wakanu araban, hawa walikuwa ni warabu. Yaskununa, walikuwa wakikaa katika al-Ahqaf. Al-Ahqaf ni Jabalul Rim, ni milima, lakini milima hii inakuwa inatokana na mchanga. Sehemu zile za majangwani inawezekana ikaja upepo upepo upepo upepo ika kichuguu kile cha mchanga kinakuwa kinakuwa kinakuwa mpaka ikawa mlima mkubwa lakini mchanga mtupu. Sasa hii inaitwa al-Ahqaf. Sasa watu hao walikuwa kiishi katika maeneo hayo bil Yemen, katika nchi ya Yemen, baina Oman wa Hadhramaut, baina ya Omani na Hadhramaut ndio walikuwa kiishi katika eneo hilo. Bi ardhin mutillatin ala al-bahri, katika ardhi ambayo ilikuwa imeinuka kutoka baharini, yani na maana walikuwa katika maeneo hayo ya baharini. Cha msingi ni kwamba hawa ni watu ambao walikuweko, na si story ya pauko pakawa, ni story ya saa ambayo ni kisa kilichokuwa kimethibiti, na ndio maana ikawa mpaka inajulikana position yao, kabila lao, generation ya ngapi. Sasa watu hawa walijaribu kufanya kama kumtesti Allah. Sasa ndio Allah akawaporomoshea, alikuwaporomoshea ndio anatuelezea leo alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad. Je, umeona hukuona jinsi mula wako alivyowafanya hawa watu waadi. Kisha jambo jingine ambalo tutaenda nalo ni walikuwaje, yani ile wasifu wao. Tukisema wasifu wao tukusudia ni maumbile yao, tabia zao na mambo zao mbalimbali. Haya yameelezewa katika sura nyingi, lakini tutachukua katika surati Ash-Shu'ara. Surati Ash-Shu'ara aya nambari 125, basi tutapata maelezo mazuri, mfano katika tafsiri ya Ibn Kathir ameeleza vizuri kabisa watu hawa wako sampuli gani. Surat Ash-Shu'ara kuna maelezo haya watu wa Adi. Naam, anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu watu hawa wa Adi katika Surat Ash-Shu'ara aya nambari 125. Naam, anasema kadhabat 'adul mursalin, watu wa Adi waliwapinga mitume. Lakini mbona imeelezwa kadhabat 'adul mursalin wakati mtume wao alikuwa ni mmoja? Allah anasema wa ila adin akhahum huda, na watu wa Adi tuliwapelekea ndugu yao mtume anaitwa Hudi. Lakini aya inazungumza kadhabat 'adul mursalin, bimaana katika principle kaida, ukimkadhibisha mtume mmoja basi ndo kama kwamba umewakadhibisha, ukimpinga mtume mmoja basi ndo umewapinga watu mitume wote. Idh qala lahum akhu hudun, ndugu yao Hudi alipoambia ala tattaqun, basi hata hamuogopi, inni lakum rasulun amin, hakika mimi ni mtume kwenu mwenye mwaminifu, fattakullaha wa ati'un, mcheni Allah na nitiini, wama as'alukum alayhi min ajri, sikuombeni chochote katika malipo, in ajriya illa ala rabbil alamin, malipo yangu hayatokani kwenu nyinyi isipokuwa ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha sasa aya inofuatia ndo mahali shahidi, nataka uelewe hawa watu walikuwa namna gani. Akawaambia kwamba nyinyi sikilizeni, miongoni mwa mambo ambayo mlikuwa mnafanya mabaya ni atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathu, hivyo nyinyi mnajenga kila pahala palipoinuka. Atabnuna bikulli ri'in ayatan, yani kila sehemu ambayo ilikuwa imeinuka nyinyi ndio mnakwenda pale mnajenga. Isitoshe ta'bathun, mnafanya mchezo tu. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba annahu almakanu almurtafi'a inda jawadi turuk almashhura, walikuwa watu hawa wakitafuta zile eneo ambazo zilizokuwa tunasema ziko katika miinuko miinuko na katika majia yaliokuwa mashuhuri, wanajenga yabnuna hunaka bunyanan hailan bahiran, wanajenga majumba marefu makubwa, yani yenye kutisha kabisa kwamba mtu anashtuka. Na katika tafsiri nyingine ni kwamba ai muallaman binaan mashhur, najenga majengo ambayo yalikuwa ni alama. Tukisema alama tukusudia ni kwamba ni jengo ambalo ukiliona tu basi unajua linatofautiana na majengo mengine. Au mtu anakuambia bwana unataka kwenda pale, sasa wewe nenda, alafu utaliona jengo moja refu hivi jeupe jeupe. Basi sasa hii ndio watabnuna, yani mnajenga yani majumba ambayo yalikuwa ni basi kama ni alama. Na isitoshe nyinyi mnafanya ta'abathun, anasema Ibn Kathir wa innama taf'aluna dhalika abathan, mnajenga hayo majumba lakini ni abathan, ni mchezo tu, la li ihtiyaji ilayhi, si kwa maana kwamba kuna mahitaji, bal li mujarradi al-la'b wal-lahw wa idhharu al-quwwa, basi tu kwamba mtu aonekane tu kwamba kajenga nyumba. Kuna watu wa sampulizi, hana shida ya nyumba, basi tukajenga nyumba, basi haikaliwi na mtu, ukipita inakodishwa, haikodishwi bwana, haikodishwi. Sasa mwenyewe iko wapi? Hii mwenyewe kajenga tu. Sasa hizi ndio tabia waliokuwa nazo nani, hawa akina Adi. Au mtu anakuwa tu mtaa mzima ni wake, mtaa mzima, mfano hapa Ilala labda nyumba namba 1 namba 12 namba 15 namba 14 yote zake wanakaa watu, ni mtamzi kanunua yetu. Sasa hizi ni tabia hizo walizokuwa nazo hawa watu Adi, wakifanya mchezo tu katika masala ya kujenga majumba, lakini wao wenyewe hawana haja nayo, basi tu kudhihirisha mtu ule anasema wanajimwamba faa wataniona mimi wataniona ta'abathun anasema kwamba majumba haya walikuwa anasema bin kathir walihadha ankara alayhim nabiyuhum alayhi salam nabiyudi akakataza jamani nini israfu nini israfu dhalika li anna tudhi'u li zaman kwa sababu hayo yote alikuwa yakipotosha yani yakipitisha zama na vile vile kulikuwa ni bi ghairi faidatan wa ishtighal bima la yajidi fi dunya wala fi al-akhirah na kujishughulisha katika jambo ambalo halina faida ya duniani na akhera yani vitu ambavyo vilivyokuwa havimfaidishi mtu duniani ni majengo na vile vile akhera haimsaidishi mtu majengo na ndio maana pasemwa banu wa masakanu wamejenga hawakukaa wamejenga hawakukaa sasa ukifuatilia wale waliojenga jenga sasa mbona nyumba nani aiye marehemu fulani ile marehemu fulani mbona hakwenda naye huko Kisutu Naam akamwambia vile vile watatakidhuna masania la'allakum takhludun na vile vile mnajitengenezea mangome yani mnajenga nyumba ambazo zilizokuwa ni ngome hivyo mnafikiria kwamba mtakaa milele takhludun mukhallad kwa kujenga hizo alburuj mushayyada wa idha batashtum na mnaposhambulia batashtum jabbarin mnashambulia kwa ujeuri yani kwa dhulma kabisa kuna maana walikuwa ni watu ambao wakitaka yani kama kuna ile hali ya ugomvi pametokea purukushani basi wakishambulia hapo bwana wanashambulia katika hali ambayo ya ujeuri kabisa kabisa yani wanapiga kipigo cha hali ya juu wanampiga mwenyewe pengine dhaifu ni mfano labda kama hujaelewa hili jabbarin zamani hapa kwetu Tanzania kulikuwa na hii wa idha batashtum batashtum jabbarin mkishambulia mnashambulia kwa ujeuri hawa JWTZ jeshi la wananchi wa Tanzania haya askari jeshi kenda ba kalewa kamkuta mwanamke akamkirimu pombe kenda chooni kaja mwanamme mwingine akamchukua mwanamke yule nani alimchukua mwanamke wangu? Mimi nimegharamia. Bwana, unaanza ugomvi. Sasa huyu jeshi kapigwa kazidiwa nguvu, basi anakwenda kambini, anakwenda kuwachukua wenzake wanajeshi wote battalion nzima. Wapi? Pale wanakaa pale. Basi kijiji kizima au mtaa mzima unachezea bakora. Vipi jamani, alokosa si huyu? Hasa tena sisi mtaa mzima mnatupiga kijiji kizima mnatupiga wa idha batashtum batashtum jabbarin mnaposhambulia mnashambulia kwa dhulma na ujeuri ilikuwa kwa sana hii lakini baadaye kitu ambacho kilichokuwa kilichofanyika alipokuja huyu mtawala huyu Makufuli nafikiri ikaanza kukoma koma hii mwanajeshi akimpiga raia anashtakiwa kama raia mwingine na walikuwa wanajeshi wa fulani waliwashambulia watu wakamuua mtu wale wanajeshi bwana wakafikishwa mahakamani na kesi kweli ikaenda ushahidi wakahukumiwa kunyongwa sasa sio kwa mali nyongwa au vipi sasa hii ndio hawa watu wa Adi walikuwa wakishambulia sehemu wanashambulia kwa ujeuri na dhulma wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullah basi mcheni Allah wa atiun na nitiini mimi sasa hii kwa fupi tusema ni zile akhlaq zao au jinsi walivyokuwa hawa watu wa Adi lakini sehemu nyingine ili tupate kwa undani kidogo tufungue katika surat Fussilat aya nambari 15 surat Fussilat aya nambari 15 vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amewaelezea hawa akina Adi jinsi ambavyo mpaka Allah akawaangamiza katika hali hiyo. Naam. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala fa amma adu ama hakika watu wa Adi fastakbaru fil ardi walitakabbara katika ardhi bighairi al-haqqi fasipo na haki. Waqalu na wakasema man ashaddu minna quwwa, ni nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi. Na Allah akasema akawajibu, awalam yarau, hivyo hawakuona, anna Allah, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqahum, ambaye Allah amewaumba wao, huwa ashaddu minhum quwwa, kwamba yeye Allah ndio mwenye nguvu zaidi kuliko wao, hivyo hili hawakuliona. Sasa kutokana na hali hii walifanya ile hali ambayo ya kwamba wao eti ni watu wenye miraba sita. Miraba sita, anasema Ibn Kathir kwamba waliposema man ashadu minna quwwa, manu bishiddati tarkibihim, walikuwa wao wamegurika na tarkibihim, yani maumbo yao, zile body structure. Kuna watu wanakuwa na ile body structure, kifua hicho, hii inaitwa tarkib. Sasa hawa walikuwa ni watu wa miraba sita, pengine labda wamepanda juu kwa kweli na vifua hivyo. Sasa ndio akasema man ashaddu minna quwwa, ni nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi. Anasema jamani, hivyo hakuona kwamba aliowaumba ndio mwenye nguvu zaidi kuliko wao? Jambo hilo hawakuliona. Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuona kiburi chao hichi, basi fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayamin hisatin linudhiqahum adhab alkhizi fi alhayati ad-dunya wal adhab alakhirati aqza wa hum la yunsarun. Baada maneno yao haya ya kijeuri jeuri, Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea, sema fa arsalna alaihim, tukawapelekea nini? Rihan, kimbunga, upepo wa kimbunga. Sarsaran, upepo ambao ulokuwa wenye ile hali ya sauti na vuma sana na wenye baridi, umefasiriwa katika sura nyingine, yani katika hali ambayo baridatun shadida, baridi kali. Wakanat dhata sautin muzaij, upepo una sauti huo unatisha, basi wewe mwenyewe pale ile sauti ya upepo unaanza kuogopa, halafu una baridi kali, halafu una kwenda kwa speed ambayo supersonic speed. Kwa hivyo Allah aliwapelekea hayo baada ya kauli zao. Midomo hii, ndugu zangu wa Islam, midomo haifai. Mimi utanifanya nini? Ah, niwezi bwana. Ni bwana. Sasa hii ndio ilo cost hawa. Waqalu man ashaddu minna quwwa, ni nani mwenye nguvu zaidi kuliko sisi? Msimchezee. Na watu wengi tu wakianza kutoa tu maneno, basi naam, bakora pale pale inakuja. Nashangaa watoto wadogo wanakufa. kwani alichukua muda? Kwa hiyo tujitahidi na midomo hii. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akawapelekea upepo ambao ulokuwa sarsaran. Aya hii ina maelezo marefu, naona tutasimamia hapa. Inshallah juma lijalo tutamalizia kuwaelezea, ili tuone kwa nini Allah akasema alam tara kaifa faala rabbuka bi'ad, yani kwa nini Allah akawachapa kichapo hawa. Akulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.